Ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Na pierwszy ogień szefowie MONU i MSWiA. Jutro rusza przegląd ministerstw. Premier May w brytyjskim parlamencie przedstawia szczegóły Brexitu. Dżihadysta aresztowany w Hiszpanii z grupą terrorystów miał planować atak we Francji. Premier zapowiada przegląd resortów. Przez 2 tygodnie Beata Szydło będzie się spotykać ze swoimi ministrami, by omówić ich dotychczasowe działania, ale przede wszystkim by wyznaczyć plan działań na najbliższe miesiące. Premier Beata Szydło powiedziała, że rozmowa z ministrami będzie dotyczyła dokonań ich resortów. Będzie też mowa o tym, czego nie udało się zrobić, ale głównym celem jest wytyczenie zadań na ten rok. Dlatego ten przegląd resortów, który jutro rozpoczynamy, jest tak ważny. Po to, żeby ten dobry program, dobry harmonogram działań skutecznie wprowadzać w życie. Wydarzenia w Sejmie nadużyły zaufanie Polaków. Musimy pokazać, że poważnie traktujemy ich sprawy, tłumaczyła premier. Jesteśmy od tego, żeby pracować. Za to nam płacą obywatele. Praca, a nie polityczne awantury. Tak działało, działa i działać będzie Prawo i Sprawiedliwość. Premier nie zdradziła, czy przegląd resortów oznacza zmiany personalne w rządzie. Rozmowa na temat usprawnienia i bardziej skutecznych działań resortów również będzie miała miejsce, ale głównym zadaniem jest wyznaczenie kierunków i nowych zadań. Jutro premier Szydło spotka się z szefami MON, MSWiA oraz resortów rodziny i zdrowia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wielka Brytania nie chce być członkiem wspólnego rynku, ogłosiła premier Theresa May podczas długo oczekiwanej mowy w parlamencie na temat Brexitu. Przedstawiła 12-punktowy plan opuszczenia wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo. Jednym z nich było zobowiązanie co do imigracji. May podkreśliła, że w ostatnich latach była ona zbyt wysoka. Sygnał ze strony opinii publicznej przed, w czasie i po kampanii referendalnej był jasny. Brexit musi oznaczać kontrolę nad imigracją z Europy i to właśnie zapewnimy. Premier dodała jednocześnie, że chce zagwarantować imigrantom już przebywającym na wyspach prawo pozostania. Chcemy zagwarantować ich prawa oraz prawa Brytyjczyków w krajach wspólnoty tak szybko, jak to możliwe, stwierdziła szefowa rządu w Londynie. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. To jedno z najważniejszych na świecie miejsc poświęconych Holokaustowi. Co oznacza chora nienawiść i do czego ona prowadzi, jaką krzywdę może wyrządzić? Nigdy nie może być, nie tylko wśród polityków, ale także wśród zwykłych ludzi, obywateli świata, zgody na nienawiść, zgody na antysemityzm. Nigdy nie może być przejścia obojętnie wobec tych wszystkich ideologii, które prowadzą do takiej nienawiści. W Instytucie Yad Vashem znajdują się dane i pamiątki po pomordowanych, a także drzewa zasadzone w hołdzie tym, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej, w dużej części poświęcone Polakom. Hiszpańska policja aresztowała w San Sebastian dżihadystę marokańskiego pochodzenia, który werbował ochotników na fronty do Syrii i Iraku. Kierował też grupą terrorystyczną. Policja informuje, że podczas rewizji domu aresztowanego znaleziono instrukcje, z których wynika, że terroryści mieli wyruszyć do Francji i przeprowadzić tam zamach. Do kierowanej przez dżihadystę grupy należało 3 mężczyzn. Jeden z nich w listopadzie ubiegłego roku został aresztowany w Strasburgu. Drugi wyjechał do Turcji, gdzie spotkał się z członkami samozwańczego państwa islamskiego. W drodze powrotnej został aresztowany w Maroku. Aresztowanym w San Sebastian dżihadystą jest trener boksu. Wykonywane zajęcie wykorzystywał do werbunku młodzieży. Jak informuje policja, ze znalezionych podczas rewizji instrukcji wynika, że terroryści mieli przygotować zamach we Francji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ta zmiana ma raz na zawsze rozwiać wątpliwości co do tego, co jest wykroczeniem, a co przestępstwem. Próg kradzieży niezależnie od kwoty minimalnego wynagrodzenia ma wynosić 400 zł. Stosowny projekt zmian w kodeksie jest już gotowy, trafi teraz pod obrady rządu. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, teraz łatwiej będzie sądom rozstrzygać sprawy drobnych złodziei. Jest to zasadnicza zmiana, która ułatwi sądom dokonywanie ocen, czy jest przestępstwo, czy kradzież, co siłą rzeczy spowoduje różny reżim odpowiedzialności, bo wykroczenie jest o wiele mniej łagodniej karane niż przestępstwo określone w kodeksie karnym. Adwokat Jacek Dibuła uważa, że ta zmiana nie spowoduje, że złodziei będzie znacząco mniej. Jego zdaniem dobrze jednak się stało, że dolna granica wyniesie 400 zł, a nie na przykład 200.

I przyszedł moment w moich poszukiwaniach, kiedy postanowiłam sięgnąć po pomoc i po inspirację i wpisałam kilka słów w wyszukiwarkę, które mogłyby dać podpowiedzi. Podpowiedzi mnie nie zachwyciły, ale w jednym z tekstów, to był chyba tekst 10 piosenek, które powinieneś zagrać swoim dzieciom, by dowiedziały się czegoś o życiu. Jedna z propozycji szalenie mi się spodobała, ponieważ brzmiała ona, posłuchamy jej zresztą za chwilę, ale została opisana i wprowadzona słowami, ponieważ każde dziecko powinno wiedzieć, że przez życie trzeba przejść tanecznym krokiem. Bardzo mi się to spodobało. The fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? But I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'm the baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Jestem trochę zdumiony, bo wyciągnęłaś Twista? No i Blues Brothers, to też można dopisać do listy, no tak. Film, który każdy powinien zobaczyć. No i tam sporo jest różnych i ruchów tanecznych, i tańców, także... Wszystko właściwie się zgadzam. Blues Brothers, pierwszych czy drugich wolisz? Pierwszych. Pierwszych. A więc, proszę Państwa, piosenki, które uczą bawiąc, bawią ucząc, i tak dalej. Sięgam po grupę, która tutaj nie budzi nigdy wątpliwości. Właściwie duet. White Stripes. I ciekawe, czy myślałaś o tym utworze, Anno? Ja myślałam o Raccoon Tours, o innym zespole Jacka White'a, o Steady As She Goes, bo to jest taka porada, jak, że w pewnym momencie trzeba się już ustatkować, znaleźć sobie dobrą kobietę i wieść takie spokojne życie, a przy tym to jest bardzo przebojowa i żwawa piosenka, ale pomyślałam, że nie. Znalezienie dobrej kobiety to jest syzyfowa praca często? Między innymi dlatego postanowiłam nie przynosić tego utworu. A ja wybrałem taki numerek, który zresztą lubię niezależnie od tematyki, o tym, że dziewczyno, nie masz zaufania do medycyny. A. Medycyna przecież jest ważną nauką i służba zdrowia i wszystko. Ileż można ciekawych rzeczy się nauczyć, interesując się medycyną. No ale jeśli ona się interesuje zielarstwem. No zielarstwo w ramach szeroko pojętej medycyny. no to może ona się nie interesuje farmakologią na przykład, a już... Aha, weszliśmy już na niebezpieczną ścieżkę, czym prędzej, więc zapraszam do wysłuchania tego utworu. Nieźle było. Sądząc po emocjach w tym utworze, to nie medycyna była tutaj głównym tematem, tylko jednak ta dziewczyna. To się łączy najwyraźniej. W każdym razie mieliśmy element naukowy, medycynę. Mm-hmm. No a jeśli dziewczyna coś wyniosła z tego i się zainteresowała medycyną, to tylko na plus. Brzmiało to raczej, jakby wyniosła to się z życia Jacka White'a, ale to może... Wydaje mi się, że nadal próbujesz odejść od głównego tematu audycji. Już wracam. Piosenki, które uczą. Bawiąc. Tak. Ja właśnie starałam się, i to było dla mnie największe wyzwanie, znaleźć też ten element zabawy w nauce. To w piosence trudno znaleźć. W tych moich ulubionych, jak wiemy. No tak. Raczej zamyślenie, nostalgia, ból i cierpienie. Tak. Teraz utwór, który często pojawia się w filmach, w scenach, w których wydaje mi się, że jego przesłanie jest jednak nieco, nie chcę powiedzieć, że staje się nieco banalne, ale chyba odbiera całą moc przekazu utworu, który został wydany w tej wersji w 1967 roku. I wtedy musiał zrobić niemałe wrażenie, zresztą zrobił. I myślę, że co jakiś czas warto sobie przypomnieć i o przesłaniu tego utworu, i o tym, że ono zawsze jest jakieś miejsce, jakaś sytuacja, w którym pozostaje aktualne. Aretha Franklin i Szacunek. Mam tutaj list, który sugeruje, że powinienem cię podpuścić, napisał pan Robert, i zapytać, czy przygotowałaś piosenkę Radiohead 2 plus 2 równa się 5. To jest to, o czym mówiłam wcześniej. Jeśli brakowało mi elementu zabawy w utworze, to odpadał. A dość trudno wyobrazić sobie... Czyli Radiohead zabawa, to u ciebie nie bardzo? No nie do końca, nie. Mi się wydawało, że właśnie się najlepiej bawisz przy takich... I różnych... najlepiej tańczę. Aha. Chociaż mam jedną rzewną melodię w zanadrzu i to nawet za chwilę ją planuję, więc nawet nie wierzę, że to mówię, ale teraz oczekuję jakiegoś uderzenia. Nie, uderzenie zostawiłem na trochę później, ale przypominam, że nasze podejście do tematu jest nieco odmienne, bo ty kładziesz nacisk na zabawę, a ja na naukę. No i teraz przypomniałem sobie o takim klasycznym temacie jazzowym, właściwie kiedyś Ella Fitzgerald, cała masa jazzmenów, utwór How High the Moon. Mhm. Jak wysoko jest księżyc? To skłania młodego słuchacza i starszego do zastanowienia się nad odpowiedzią. Jaka jest ta odległość do księżyca? Czy można to zmierzyć? A może ktoś już zmierzył? A jak długo bym jechał, gdybym leciał rakietą? Albo... I to jest właśnie taki impuls do myślenia naukowego. How high the moon? Tym razem w wykonaniu nieco bardziej współczesnym dżembe. Somewhere there's music, made the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above, love is far away too. Till it comes true, that you love me as I love you. Somewhere there's music, I'm near high five. Somewhere there's heaven, that's where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will have still my high, high, high the moon. Mm-hmm. Aluzję do poprzedniej twojej uwagi jeszcze przy medycynie. Pan Bogdan z Kielc pisze, no ładnie, Ania interesuje się ziołami. Ciekawe, na czym przyleciała do pracy. Nie wiem, co to znaczy zupełnie. Póki państwo nie uważają, że na miotle, jestem w stanie... Aha, nie, ja myślałem, ty daleko mieszkasz i samolotem. Nie. Źle myślałem. Źle, tak. Mówię, póki nie na miotle, z każdą inną opcją mogę żyć. Teraz piosenka, która właśnie nie wiem, czy bawi, chociaż myślę, że w ulicy Sezamkowej jest jednak element zabawy, ale i oczywiście jakże istotny element edukacji. I to jest piosenka, która chyba nawet jej tytuł gdzieś w kulturze szczególnie anglosaskiej pozostał jako punkt odniesienia, że it's not easy being green. To nie jest wcale takie łatwe być zielonym, o czym śpiewała jedna z najsłynniejszych żab świata, a może nawet najsłynniejsza. No właśnie pytanie tylko, czy to znaczy być w kolorze zielonym, czy być zielonym z przekonań? Nie, to znaczy w kolorze i piosenka, której za chwilę posłuchamy, tego dowodzi. I Kermit śpiewa w pierwszych słowach, że bycie w kolorze liści, kiedy można być w kolorze tak wielu innych pięknych rzeczy, czerwonym czy żółtym, jest przykre. Ale później, im dalej ta piosenka, tym Kermit bardziej się oswaja z myślą, że bycie zielonym wcale nie jest takie złe, aż w końcu akceptuje siebie takim, jakim jest. A to już jest piękna nauka, która płynie dla nas wszystkich. Greetings, Kermit the Frog here. And today I'd like to tell you a little bit about the color green. Do you know what's green? Well, I am for one thing. You see, frogs are green, and I'm a frog. And that means I'm green, you see? It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like, and green can be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why, but why wonder, why wonder? I am green. And it'll do fine. It's beautiful. And I think it's what I wanna be. To skłania do zastanawiania się, ale ja wciąż myślę, że to może być wieloznaczne o tym byciu zielonym, bo to jednak się w powszednim, takim codziennym rozumieniu rozbija na parę znaczeń. Droga Anno, ja pozostanę przy naukowym aspekcie i ucieszyłem się, ponieważ przypomniałem sobie piosenkę, którą wykonuje artysta ostatnio chyba niezbyt obecny w stacjach radiowych, a był taki okres, kiedy wielu zachwycało się nim. Jaki to on jest znakomity. Myślę o artyście, który się nazywa John Mayer. I otóż, jak na zawołanie, okazało się, że mam płytę jego zatytułowaną też dość naukowo Continuum, a na tej płycie jest piosenka o grawitacji. A, no tak. No więc i Gimbaza, która niedługo zniknie, i inni szukający inspiracji do badań naukowych powinni się ucieszyć. Jeszcze, Aniu, echo tego Kermita, którego nadałaś, bo pan Grzegorz napisał: ja nie pogodzę się chyba nigdy z tym, że moja mama na jeden z przedszkolnych balów karnawałowych przebrała mnie za żabę właśnie. To wcale łatwe nie jest, zwłaszcza kiedy koledzy są kowbojami i rycerzami. No, muszę się zgodzić. zapytać i poprosić. Jeśli ma pan zdjęcie, to mamy jeszcze 20 minut, to poprosimy. Jeśli zachowało się gdzieś, to... Panie Grzegorzu, może się uda, to... Ale obiecuję, nie będziemy się śmiać. Nie będziemy. Najgorsze zdjęcie z mojego dzieciństwa to jest zdjęcie, na którym siedzę przebrana za muchomora. Muchomor? To tak. Ciekawe. Ja na szczęście zdjęcia nie mam, ale kiedyś byłem zającem. I jest łatwo być zającem, czy nie? Bo muchomorem niekoniecznie. Nie jest zbyt łatwo. Tym bardziej, trzeba że dużo kitać. Miałem odwrotnie przyczepione okonek? Uszy. A myślałam, nie, że ogonek. Uszy nie w tę stronę. Ale przestańmy, bo to wstyd. Piosenki, które bawią, ucząc i tak dalej. Ania. Ugotowała się. To jest... Zaskakująco się to wszystko złożyło, ponieważ teraz utwór, który wybrałam, ponieważ nawiązuje do mojego dzieciństwa. To jest piosenka, którą pamiętam z tamtych czasów, jak przez mgłę, ale co pamiętam doskonale. To były dni, kiedy poznawałam pierwsze angielskie słowa, pojedyncze i wybiórczo, i nie umiałam jeszcze ich za bardzo złożyć w stanowiącą sens całość. Ale pamiętam, jak byłam dzieckiem i jaką zagwozdką był dla mnie tytuł tego utworu, West End Girls. Znałam wszystkie trzy słowa, zachód, koniec, dziewczyny, tak. I za nic nie umiałam tego złożyć, co u licha to znaczy i dlaczego nie jest tam end, pisane przez literkę A, byłoby zachód i dziewczyny, to by się jeszcze jakoś... A to E psuło wszystko. Wszystko psuło i myślałam, o co w tym chodzi, oczywiście uruchamiając wtedy dziecięce pokłady abstrakcji i wyobraźni, no aż w końcu się dowiedziałam, że jest coś takiego w Londynie jak dzielnica West End. No tak. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End. Whispering voices, faces on posters, właśnie wspomnienia troszkę je dzielimy, bo co prawda byliśmy w różnym wieku wtedy, ale obydwoje najwyraźniej słuchaliśmy różnych przebojów. I to trzeba przy okazji i po latach powiedzieć, że to był bardzo inteligentny pop. Nie tylko w sensie samych melodii, aranżacji, ale też i tekstów, często inspirowanych literaturą. To zespół, który czasem warto przypomnieć, że zgadzam pop się, potrafi być inteligentny. Zgadzam się. Choć nie mam teraz odpowiedzi również takiej czysto popowej, ale jest to odpowiedź na twoje oczekiwanie żywszych rytmów, bo coś takiego powiedziałaś w trakcie. Tak. No w końcu element zabawy w naszej dzisiejszej audycji. Ale jako prymus i tak ja chcę być chwalony. Och, to szkiełko i oko dzisiaj, naprawdę. Tak. Mam do zabawy, ale naukowa inspiracja tu jest. Mało tego, miłośnicy muzyki, która wydawałoby się jest wyłącznie, powiedzmy sobie szczerze, głośna, mogą być zaintrygowani tytułem i po odzyskaniu słuchu sięgnąć po różnego rodzaju Wikipedię, encyklopedię, żeby sprawdzić, co oznacza słowo paradygmat. Bo taki jest tytuł tego utworu. I'm zanim państwo rzucą się do sprawdzania, co to jest paradygmat, choć nie sądzę, żeby dużo było takich osób. Też myślę, że nie. Większość słuchaczy Trójki wie. To jeszcze list. No, państwo się ożywili tymi opowiadaniami o przebraniach dziecięcych. No i napisał tutaj do nas pan Szymon. Panie Wojtku, zając jeszcze nie jest taki zły. Moja dziewczyna była przebrana za choinkę. Niestety pani wyprosiła ją, bo z przebrania spadały bombki i dzieci kaleczyły sobie stopy. Biedna, no strasznie. Jest prośba o dedykację dla taty Mirka, ale nie The Beatles, tylko to, co wybierze Ania. Więc spełniamy częściowo tę prośbę. No to może być wyjątkowo niezadęczna dedykacja, ponieważ kończymy dzisiejszą audycję przesłaniem, które gdzieś wszyscy powinniśmy sobie trzymać głęboko w sercu i dobrze się tego uczyć za życia, szczególnie w formie takiej pięknej piosenki. Otóż wszyscy kiedyś umrzemy. No nie, to tym się mocno żegna. Ale to niestety prawda. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie nastolatki zajmują pierwsze miejsce w Europie. Należałoby się cieszyć, ale gdy dokończę to zdanie, nie będzie nam do śmiechu. Polskie nastolatki zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem zażywania leków uspokajających i nasennych bez zalecenia lekarza. To wynik ostatniego raportu opracowanego w ramach badań Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.